Radio 1. Zometeen aflevering 1 van Poont Zomergesprek met Volt-fractievoorzitter Laurens Dassen. Nu eerst het nieuws van 6 uur met Jan van der Putten. Het aantal mensen dat vorige week na een bezoek aan een disco in Enschede positief testte op corona is opgelopen naar 165. Dat bevestigt de GGD na een bericht in Dagblad Tubantia. In de discotheek waren vorige week zaterdag naar schatting 600 mensen. Vrijdag werd al bekend dat zeker 60 bezoekers corona hadden opgelopen. De GGD in Enschede heeft iedereen opgeroepen zich te laten testen. Vorige week mochten nachtclubs na lange tijd weer open. Wie naar binnen wil, moet een negatieve testuitslag of een vaccinatiebewijs laten zien. Bij het RIVM zijn afgelopen dag 1239 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er ruim 100 meer dan gisteren. Gemiddeld over een week stijgt het aantal positieve coronatests ook. Zo'n 843 positieve meldingen per dag. Een stijging van 36% in vergelijking met de week ervoor. In Den Haag is op verschillende plekken in de stad gedemonstreerd tegen coronamaatregelen. De protesten waren volgens de politie niet officieel aangemeld. De betogers droegen shirts met de tekst Hart voor Vrijheid en ze hadden gele paraplu's als teken van protest. Politieagenten leidden de betogers naar het Malieveld. Een onbekend aantal demonstranten kreeg klappen met de wapenstok omdat ze zich volgens de politie niet aan de instructies hielden. Eén betoger is gearresteerd voor openlijke geweldpleging. Ook op het Jaarbeursplein in Utrecht werd gedemonstreerd. Daar waren enkele tientallen mensen. Het dodental door een ongeluk met een militair vliegtuig in de Filipijnen is opgelopen naar 45. Een aantal mensen wordt nog vermist. In de provincie Sulu, in het zuiden van de Filipijnen, raakte het vliegtuig door nog onbekende oorzaak van de landingsbaan. Ongeveer 50 mensen liggen in het ziekenhuis. Zoals verwacht is Marine Le Pen herkozen als leider van de Franse rechtspopulistische partij Rassemblement National, het voormalige Front National. Ze was de enige kandidaat. De herverkiezing werd vandaag op het partijcongres in Perpignan bekrachtigd. In een toespraak zei Le Pen dat ze doorgaat op de ingeslagen weg en dat ze de strijd wil aanbinden met president Macron. Volgend jaar zijn in Frankrijk presidentsverkiezingen. Bij de regionale verkiezingen van vorige week scoorde Le Pens partij slecht. Het KNMI wil weersverwachtingen gaan maken die veel gedetailleerder zijn. Weerswaarschuwingen op provinciaal niveau zijn niet meer van deze tijd. We willen op dorpsniveau waarschuwen, zegt het instituut. Op 18 juni waren er in Nederland stevige buien die plaatselijk heel heftig waren. In Leersum ontstond door een valwind voor ruim 7 miljoen euro schade. Voor gedetailleerde verwachtingen kijkt het KNMI naar de Verenigde Staten, waar lokaal wordt gewaarschuwd voor tornado's. De 9e etappe van de Tour de France is gewonnen door Ben O'Connor. In de bergetappe kwam de Australiër na een lange ontsnapping met grote voorsprong over de finish. Gele truidrager Pogacar werd zesde op ruim 6 minuten... en hij behoudt daarmee de leiding in het algemeen klassement. O'Connor staat nu tweede en Uran derde. Wilco Kelderman kwam vandaag als 13e binnen en staat in het klassement nu 7e. Max Verstappen heeft de Grand Prix van Oostenrijk gewonnen. De coureur van Red Bull reed de hele race aan de leiding en finishte met grote voorsprong op de Finn Bottas en de Brit Norris. Lewis Hamilton, die met Verstappen strijdt om de wereldtitel, werd vierde. En daardoor is het verschil in de stand opgelopen naar 32 punten. Het was voor Verstappen de 50ste podiumplek in de Formule 1. Dat is weer nog. Buien met onweer en plaatselijk veel regen. Die buien trekken naar het noorden weg. En vannacht is het een graad of 14. Morgen droog en wat zon en een graad of 20. ANWB Verkeersinformatie. Er staat de hele dag een file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Naarden en Muiden. Nu nog 6 kilometer. De vertraging is een kwartier. Het heeft te maken met de werkzaamheden op de A9. De Gaasperdammerweg is namelijk het hele weekend in beide richtingen dicht. En door een spoedreparatie ook nog file op de A12 Arnhem-Utrecht tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Grijshoort. Ook daar is de vertraging ongeveer een kwartier. Blijf trouw, ook op mobiel. Al het goede van trouw vindt u nu in onze nieuwe mobiele app. Blader door de papieren krant in PDF of maak kennis met de digitale editie. Dat is de krant van vandaag met de mogelijkheden van digitaal. Ik ben Kees van der Laan, hoofdredacteur van Trouw. Meer weten? Ga naar trouw.nl/nieuw. Ga op reis in een boek. In onze boekhandels en op Libris.nl vind je alle mooie boeken om deze zomer te lezen. Of om uit te koken.

angstig. En dat moet je voorkomen. Maar je moet jezelf ook continu de vraag durven blijven te stellen van waarom sta ik hier? En waarbij de toon er ook toe doet. En ik vond dat zij dat fantastisch mooi verwoord had. Dus dat was zeker een hoogtepunt deze week. En een ander mooi moment vond ik was het opiniestuk van Nieleveg in het Financieel Dagblad. Waarin zij eigenlijk ook de strijd aangaat tegen de tabakslobby. Waarbij we hebben meegemaakt dat we de afgelopen maanden ook op de Volt-fractie brieven kregen vanuit de tabakslobby. En waarvan wij zeggen van ja, hoe kan het nou zijn dat we toewerken aan een rookvrije generatie en dat eigenlijk de lobby nog steeds Tweede Kamerleden zo aan het bestoken is. Die lobby heeft hier nog steeds effect. Want ik zie, laatst moest ik een pakje sigaretten voor iemand kopen en het was bijna niet te vinden, zullen we zeggen. Nou, dat is volgens mij een hele goede zaak. De lobby. Het zit achter slot en grendel. Ik was even op een pompstation. Ja. En daar was het niet te vinden. Dus ik heb het maar gewoon gevraagd. Maar er ging er een kastdeur open en dan kwam er wat uit. Dus... Nou, en volgens mij moeten we daar steeds meer naartoe dat het steeds moeilijker wordt om te zorgen dat sigaretten nog verkocht kunnen worden. Zodat we straks echt een rookvrije generatie hebben. We weten allemaal dat het super slecht is, dat het ongezond is. Dus daar moeten we zo snel mogelijk ook vanaf. Goed. Het ging deze week vooral ook over de VPRO en de documentaire rond minister Kaag. Wat vindt u ervan dat de minister en haar partij zich zo nadrukkelijk hebben bezig gehouden met de afronding van die documentaire? Ik ben van mening dat het heel goed is dat de mediawaakhond er naar kijkt. Dat de ombudsman van de media er ook naar kijkt. Tegelijkertijd vind ik ook dat als ik dan de afgelopen week kijk, de hoeveelheid aandacht die hier naartoe gaat, als dezelfde aandacht zou gaan naar het oplossen van andere problemen die we in onze samenleving hebben, dan zou er volgens mij veel meer bereikt worden voor die samenleving. Ja, maar er is natuurlijk wel iets gebeurd. Hè? Ik bedoel, er zijn twee bedrijven bezig geweest om iets te shoppen in die documentaire, de veiligheidsriem te shoppen op verzoek ook van D66. Ja, wat ik ook totaal niet begrijp trouwens, want ik bedoel, niets menselijks is ons vreemd. Dus als iemand een keer zonder gordel per ongeluk in een auto zit, ja, dan zou dat volgens mij niet weggeshopt moeten worden. Nee. Kaag reageert dan van, ik heb €200 overgemaakt aan Veilig Verkeer Nederland. Is daar dan sprake van paniek? Wat gebeurt er in die partij? Heeft u dat gezien? Nou, wat je wel ziet, en dat is een beetje wat bredere discussie, is de beeldvorming die continu in Den Haag speelt. Hè? Die 800 woordvoerders die vanuit de ministeries zijn. En de vraag die je wel kunt stellen van, moeten we zoveel met beeldvorming bezig zijn? Of moeten we juist veel meer focussen op die uitdagingen die we voor ons hebben? Het levert wel een probleem. Ik wil toch nog eventjes bij stilstaan. U vindt het misschien dat het te veel aandacht heeft gehad? Vindt u, klopt dat? Ik vind dat het veel aandacht heeft gehad. Ik vind het terecht dat er goed naar gekeken wordt. Maar ik vind wel dat het heeft de hele week weer het debat gedomineerd. Dus ik vraag me dan wel af van, de afgelopen weken heb ik gezien dat we van het ene incident in het andere rollen. En dat ik af en toe wel eens het gevoel heb van, joh, kunnen we ook eens wat vaker over de inhoud met elkaar spreken in Den Haag? Wil niet zeggen dat ik het helemaal terecht vind dat hier gewoon goed naar gekeken gaat worden. En dat ik het ook apart vind dat het lijkt alsof inderdaad er meegesleuteld is aan een documentaire. Ja, en het is natuurlijk nog niet helemaal over, want we gaan het er nog langer over hebben. Ja, misschien niet vanavond, maar want er is natuurlijk wel een groot probleem. Kaag heeft tegen haar collega Slob gelogen dat er geen enkele bemoeienis was met die documentaire. Daardoor heeft minister Slob de Kamer niet de waarheid verteld. Ja, en minister die de waarheid niet vertelt aan de Tweede Kamer, dat is toch geen klein bier? Nee, absoluut niet. De Kamer moet ten alle tijde goed geïnformeerd worden. De minister is daarvoor verantwoordelijk. Dus de minister moet altijd zorgen dat de Kamer op de juiste manier geïnformeerd wordt. Ja. Ronald Plasterk die schrijft in zijn Telegraaf-column dat hij eigenlijk vindt dat minister Kaag niet kan aanblijven in het kabinet. Want het is ook niet bepaald collegiaal als je bewust liegt over een situatie tegenover een collega die zich moet verantwoorden in de Tweede Kamer ten opzichte van de volksvertegenwoordiging. Ik weet niet precies wat Kaag natuurlijk tegen Slob heeft gezegd, maar het kan inderdaad niet zo zijn dat als er bewust informatie achter is gehouden, dat niet gedeeld wordt. Zij heeft gezegd, er is geen beïnvloeding geweest vanuit D66 en vanuit mij ten opzichte van die, ik geloof wel dat van ze die documentaire. En afgelopen dat is natuurlijk week ook wel weer op terug is gekomen. Maar toen was het kwaad al geschied natuurlijk. Want toen had Slob al beloofd aan de Tweede Kamer, nee, ik heb met Kaag overlegd en er is geen invloed geweest van de politieke partij niet op die documentaire. Dat de Kamer daarover niet goed geïnformeerd wordt, daar ben ik helemaal mee eens. Ja. nieuw leiderschap, dat is de decreet geweest van Kaag, Team Kaag. Ziet u al wat van dat nieuwe leiderschap? Ik denk dat nieuw leiderschap nog wel wat meer behelst dan dat we op dit moment in de Tweede Kamer zien. Maar ik denk dat we daar ook wel allemaal een verantwoordelijkheid in hebben. Om te zorgen dat we dat nieuwe leiderschap laten zien. Ik geloof trouwens niet dat Kaag dat in er eentje zou moeten doen. Ik zou het mooi vinden als alle nieuw verkozen vertegenwoordigers, die 150 die in maart vertegenwoordigd zijn, dat die laten zien waarom ze in de Tweede Kamer zitten. En het positieve daaraan vind ik dat ik ook heel veel collega's heb ontmoet die de afgelopen maanden mij in ieder geval positief zijn opgevallen. Begrijpt u wat Kaag bedoelt met nieuw leiderschap? Volgens mij moet zij dat uitleggen. Kijk, voor mij is leiderschap duidelijk aangeven van waar je naartoe wilt. Voor bepaalde standpunten durven staan, ook als het wat lastiger is. Dat je transparant bent en dat je nou in ieder geval datgene wat je beleidt, dat je daar ook naar leeft en naar handelt. Nog het laatste ding over die documentaire. Wat we de afgelopen week hebben gezien, ook het verwijt. Wat je hoort is dat het de relatie tussen journalisten en politici te intiem is, te klef. U loopt nog niet zo lang mee. U kunt dat zien, volgens mij. Is dat het geval? Is het te intiem? Is het te klef? Nou, dat is nog niet wat ik ervaar. Daarin, hè, want ik hoor natuurlijk ook de verhalen van dat alles gescript wordt, dat alles vooraf wordt afgesproken. Nou, wij zitten hier vandaag ook tegenover elkaar. Ik geloof niet dat we de vragen vooraf afgesproken hebben. Zeker niet. Ondanks dat we hier toch op een intieme plek zitten. Maar dus nee, ik merk dat nog niet. En ik denk ook niet dat dat gezond zou zijn als dat er te veel zou zijn. Dus volgens mij, als dat er is, dan is dat ook een oproep aan alle politici om te voorkomen dat die schijn dat die er is. U bent de politiek ingegaan uit boosheid over de verkiezing van Donald Trump in de Verenigde Staten, over de Brexit in Groot-Brittannië en over het succes van Forum voor Democratie in Nederland. Ja. Op wie was u boos? Ik was voornamelijk ook verbaasd over dat we in een wereld leven waarin we klimaatverandering tegen moeten gaan, waarin grote techbedrijven een eerlijke belasting moeten gaan betalen, waarin we een migratieuitdaging hebben, waarin we te maken hebben met opkomende machten als China en India. En wat mij ontzettend verbaasde is dat er steeds meer partijen en personen aan de macht kwamen, of in ieder geval groter werden, die precies tegenover dat wereldbeeld wat ik heb, van dat je dat samen moet oplossen, dat die steeds meer opkwamen. En ja, dat riep bij mij een urgentie op en een noodzaak om te zeggen van oké, dan moet je zelf op een gegeven moment ook aan de slag gaan. Want het is te makkelijk om dan van de zijkant te roepen dit gaat niet de goede kant op of hoe is dit mogelijk. En zeker de Brexit, wat een keuze is geweest om uiteindelijk je af te scheiden van een project van de Europese Unie, wat ons zoveel al heeft gebracht en waarin we elkaar ook zo hard nodig hebben om de toekomst vorm te kunnen geven, was voor mij dat ik dacht van oké, ik moet daar wel politiek actief in worden. En ik ben toen op een gegeven moment gewezen op het artikel over Volt. Ja. En daar stond Nieuwe Energie voor Europa. En juist dat over grenzen samenwerken, dat sprak mij enorm aan. En dat is ook de reden dat ik uiteindelijk actief ben geworden. Ja. Zometeen praten we door ook over de oorzaken van dat populisme. Zullen we even luisteren naar een stukje uit uw maiden speech op 12 mei in de Tweede Kamer. En de wereld kijkt toe hoe wij Europeanen elkaar bevechten. Terwijl we juist nu voor die levensgrote 21ste eeuwse vraagstukken staan. Klimaatverandering, de vierde industriële revolutie en groeiende sociale ongelijkheid. En dat terwijl een pandemie onze levens al anderhalf jaar beheerst. Voorzitter, door heel Europa worden kiezers in de handen van politici als Orbán gedreven. Politici die de vrijheid van journalisten en universiteiten beperken en de onafhankelijke positie van rechters de das omdoen. In plaats van lef te tonen, zien we dat onze leiders alleen maar banger worden. Bang voor de ander. Voor de ideeën van de ander. Voor samenwerking met de ander. Ja. Wat is uw eigen verklaring voor het succes van die populistische partijen? Ik denk aan de ene kant het onvermogen van politici om het eerlijke verhaal te vertellen. Om het volledige verhaal te vertellen. Geef eens een voorbeeld. Nou, een voorbeeld is, ik denk het beste voorbeeld was om even bij de Brexit te blijven, is dat David Cameron jarenlang eigenlijk de grote problemen van de Britten op Brussel heeft afgeschoven. En successen vanuit de Europese Unie nationaal geclaimd heeft. Als je dan kijkt naar bijvoorbeeld migratie of naar economische voorspoed. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat veel mensen nooit de Europese Unie en de waarde daarvan echt goed op waarde hebben kunnen schatten. Wat er uiteindelijk toe geleid heeft dat, dat een volledig land zich heeft afgescheiden. Ja. Zou het ook niet zo kunnen zijn dat een hoop zorgen van kiezers niet door andere partijen gezien worden? De zorgen zijn reëel. De zorgen over migratie zijn reëel. De zorgen over het thema bij de Brexit was take back control. Take back control. Nou, een zeer sterke leus. Maar de zorgen zijn ook reëel. En wij zeggen ook dat de Europese Unie zoals die nu functioneert, dat die ook niet voor iedereen werkt. Dat die voornamelijk werkt voor de grote bedrijven. Maar dat het aan de ene kant dus echt een economische unie is gebleven en geen sociale unie. Dus dat mensen zelf er eigenlijk te weinig van profiteren. Dat zie je in Nederland terug, maar dat zie je ook in andere landen terug. Ja, maar dan is het dus toch niet zo gek dat mensen zich op een gegeven moment afkeren van Brussel en kiezen voor partijen die hun zorgen wel serieus nemen. Dan hebben we het over populistische partijen. Ja, en daar ben ik het dus niet mee eens. Want je neemt de zorgen van mensen ook serieus op het moment dat je een echt goed alternatief biedt. En ik vind het alternatief van uit de Europese Unie stappen geen goede oplossing voor de legitieme zorgen die mensen hebben. Dat is waar wij, vind ik, met Volt juist in dat gat ook springen. Wij erkennen deze zorgen, wij herkennen deze zorgen. En wij zeggen ook van, dat moet we aan de ene kant dus transparanter maken hoe werkt die Europese Unie, maar ook zorgen dat het voor iedereen gaat werken. En datzelfde geldt voor migratie. Migratie is een legitiem vraagstuk. Maar als je kijkt naar de randen van Europa, wat daar gebeurt en hoe we met Kamp Moria, hoe we omgaan met die mensen, dan roept dat ook een hele hoop frustratie bij mensen op. Want als we dat probleem wat daar gaande is aan die grenzen van Europa niet met elkaar kunnen oplossen, dan betekent dat toch ook dat we als samenleving niet verder komen? Nee. We gaan het later op deze avond nog wat uitgebreider hebben over Europa en met name ook over migratie. Maar het gaat mij eventjes om het gevecht van het politieke midden, waar ik uw partij toch ook toe laat behoren. Er wordt eigenlijk al 20 jaar lang gevochten vanuit het politieke midden tegen dat populisme. En wat we zien in die 20 jaar is dat populistische partijen alleen maar succesvoller zijn en groter worden. Dus mijn vraag is eigenlijk, wat is uw strategie? Sluit u zich aan bij het gebruikelijke gevecht van het politieke midden richting de populisten, die eigenlijk niet werkt? He, want in alle landen zien we dus die partijen verder groeien. Of kiest u een andere strategie? Want het verhaal nog een keer vertellen en nog een keer vertellen, Dat werkt dus niet. Dat is heel interessant. Van de afgelopen jaren hebben we heel erg gezien dat er voornamelijk nieuwe partijen aan de flanken opkwamen. En dat de vernieuwing daarmee in het debat eigenlijk ook van de flanken kwam. En dat de middenpartijen steeds meer of opschoven naar de flanken om met dat verhaal te concurreren. Terwijl wij juist inderdaad vanuit dat midden verhaal op de toekomst willen neerzetten. Ja, maar dat doet GroenLinks ook, dat doet D66 doet dat ook, dat doet Macron ook. Dus dat zijn partijen die dus met een hoopverhaal of met een ander verhaal in ieder geval niet de zorgen wegkrijgen bij de mensen die gaan stemmen op die populistische partijen. Dus mijn vraag is, hoe gaat u dat populisme dan op een succesvolle manier bestrijden? Nou, ik ben ervan overtuigd dat je met een hoopverhaal heel ver kunt komen. En dat is inderdaad ook wat we met Volt aan het doen zijn. Dat we over grenzen heen dat verhaal durven te vertellen. Dat doen we in Italië, dat doen we in Duitsland, dat doen we in Nederland, dat doen we in heel Europa. En het mooie van Volt, en dat vind ik ook belangrijk, en dat is volgens mij ook de kracht van Volt, is dat we dat van onderop willen doen. Dus we willen zoveel mogelijk mensen bij dat verhaal betrekken. En dit weekend stonden we in meerdere steden, stonden we ook weer op de straat om met mensen in het gesprek aan te gaan en gewoon te vragen van, wat kan Volt op lokaal niveau ook voor jullie betekenen? Om zo uiteindelijk te zorgen dat lokaal, nationaal en Europees veel beter met elkaar verbonden zijn. Zodat die legitieme zorgen die mensen lokaal ook hebben, want heel veel politiek is ook lokaal, dat die ook naar boven doordringt op het Europees niveau. Laten we even luisteren naar de oude manier van het populisme bestrijden. Uit die omstreden documentaire van Sigrid Kaag vertelt zij op een gegeven moment van, ja, wie zijn nou eigenlijk die mensen die op die populistische partijen stemmen? Laten we even luisteren. 16 uur geleden, opiniepeiling Maurice de Hond. Forum voor Democratie blijft maar winnen, winnen, winnen. Nederland zegt meer, meer, meer Thierry Baudet. Volgens de Hond dan. Dat is toch verschrikkelijk. Ja. Wie zijn die mensen? Wie zijn op stemmen? Klimaatontkenners. Ah, onder andere. Sterke man. Ja. Dit zijn eigenlijk hele domme mensen, zeggen ze, die voor een sterke man kiezen. Hier spreekt geen echte belangstelling naar dat electoraat van die populistische partijen. Nee, en ik denk wel dat het belangrijk is dat je juist, als je zorgen van mensen wil begrijpen, dan moet je ook weten waar de zorgen vandaan komen en wie de mensen zijn die daarop stemmen. Ik ken ook mensen die voor een democratie stemmen. En die doen dat ook vanuit een bepaald onvrede met de huidige politiek. Dat moet je begrijpen en daar moet je ook dan een weerwoord op hebben en een verhaal tegenover durven zetten. En als je ziet dat jouw kind geen woning kan krijgen vanwege de verziekte woningmarkt. Als je ziet dat er het onderwijs, dat de verschillen daarin steeds groter worden. Of dat de arbeidsmarkt steeds meer flexibiliseert, waardoor de onzekerheid voor een jonge generatie steeds groter wordt. Ja, dan kan ik me heel goed voorstellen dat af en toe mensen denken, hoezo is er niet een politicus die voor mij opkomt en die zorgt dat verandert. Maar het zijn ook de mensen die zich zorgen maken over of ik nog wel een huis kan krijgen, omdat ze zien dat het aantal asielzoekers in Nederland blijft. Maar dit is een onzinverhaal. No? Nee? Nee. Kijk. Dat wordt verteld, dat de reden is. Maar het is niet zo. Het is falend woningbeleid van de afgelopen 10 jaar... waardoor wij te weinig woningen hebben. En daarbij speelt natuurlijk ook mee dat de enorme lage rentestanden, die er uiteindelijk voor zorgen dat de prijzen nog verder worden opgedreven. Het verhaal dat door migranten er te weinig woningen zijn. Niet specifiek, maar dat zijn de zorgen van mensen. Ik zeg niet dat het zo is. Nee, precies. Maar dat is het verhaal wat verteld wordt. Ja. Maar dat is absoluut. Maar daarom word ik daar ook even fel van. Want dat is dus hetgeen wat niet waar is. En als dat soort verhalen continu verteld gaan worden, ja, dan zorg je er ook voor dat mensen een verkeerd beeld krijgen van waarom hun kinderen inderdaad niet aan een woning kunnen komen. Ja, maar er zijn mensen die natuurlijk wachten al 6 jaar, 7 jaar, 8 jaar op een woning. En die zien dat er natuurlijk ook asielzoekers en mensen die een status hebben gekregen, dat die wel heel snel een woning krijgen. Dat zorgt dus voor wrijving. Dat moet je uitleggen. Je moet inderdaad natuurlijk altijd uitleggen waarom je bepaalde keuzes maakt. Maar wat ik niet wil, is dat hier nu 2 groepen tegenover elkaar worden gezet. Want dat zou helemaal niet noodzakelijk moeten zijn. We moeten zowel zorgen dat we statushouders, mensen die hier naartoe zijn gekomen op de vlucht, dat we die op een juiste manier opvangen. Dat kan ook, dat kunnen we in Nederland hartstikke goed. En tegelijkertijd moeten we zorgen dat de huizenmarkt, die al langere tijd aan het verziekt is eigenlijk, dat we ook zorgen dat daar ruimte voor komt, zodat jonge mensen oudere mensen ook weer ruimte hebben om een huis te betrekken. Groot probleem dit, de huizenmarkt en zeker een groot probleem. Het tekort aan huizen. Is al 10 jaar gaande, hè, met de afschaffing van het ministerie van Vrom. Ja. Is de totale regie op de woningmarkt is helemaal losgelaten. Even de formatie. Hoe vindt u dat de formatie verloopt? Nou, het is niet de snelheid waarmee in het begin werd gezegd dat het zou gebeuren. Ik heb me daar de afgelopen weken natuurlijk ook over verbaasd. Het eerste debat wat wij hadden was het debat over Rutte. Daarna is het heel lang over bestuurscultuur gegaan. Toen hebben we een traject gehad waarbij er wat meer over de inhoud zou worden gesproken. Ja, en uiteindelijk zitten Kaag en Rutte nu, als het goed is, met elkaar te schrijven. Om te zorgen dat er zo snel mogelijk een eerste formatie of een eerste regeerakkoord ligt. Ja, en dan wordt er gezegd, ja, we schrijven eerst een inhoudelijk stuk. En dan gaan we kijken weer welke partijen zich daarbij aangesloten kunnen voelen. Maar uiteindelijk kom je toch weer terecht natuurlijk op met wie gaan we regeren. Nou, en dat zag je bij het formatiedebat. En dat vond ik, er is heel vaak gezegd van, laten we dan het kijken van wat zijn de uitdagingen die we met elkaar erkennen. En laten we daar de oplossingen voor vinden. En eigenlijk bij het formatiedebat zag je heel erg dat het daar weer ging over wie met wie. Ja, maar daar gaat het altijd. Uiteindelijk kom je daar natuurlijk terecht. Uiteindelijk is dat de vraag met wie gaan we dat doen. Toch? Ja. Uiteindelijk is dat altijd natuurlijk. Precies, de vraag. Dus ja, je kunt het nog zo lang rekken als je wil. Bent u beschikbaar? Nee. Waarom niet? We hebben duidelijk aangegeven dat er een stabiele regering zou moeten komen. Ook met zetels in de Eerste Kamer. Wij zitten niet in de Eerste Kamer, we zitten net in de Tweede Kamer. En er zijn duidelijk 6 partijen die hebben aangegeven wel beschikbaar te zijn. Dus laat hen hier mee aan de slag gaan. Nee, maar waarom bent u niet beschikbaar? Bent u nog. Nou, ik vind ook dat te onervaren. Ik vind ook dat wij moeten zorgen dat we nu onze plek in de Tweede Kamer goed opbouwen. Dat we weten hoe alles daar werkt. Nou, inmiddels zijn we een paar maanden verder. Dus zitten we daar redelijk goed inmiddels al in. Hebben we onze fractiemedewerkers, die zijn afgelopen weken begonnen. Dus we hebben ook eindelijk ondersteuning, wat hartstikke fijn is. En vanuit die optiek gaan we nu de komende jaren onze partij verder uitbouwen. En zullen we constructief oppositie voeren. Maar is het voor ons te vroeg om te regeren. Goed zo. We praten zo meteen verder. NPO Radio 1. Het is 6:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Levi van Eck. In de coronacijfers van de afgelopen dagen is te zien dat het vooral jongeren zijn die besmet raken met het virus. De meeste besmettingen komen voor in de leeftijdsgroep tussen 10 en 29 jaar, met de grootste piek bij 20 tot en met 29-jarigen. De afgelopen dag werden bij het RIVM 1239 coronabesmettingen gemeld, 104 meer dan gisteren. Het aantal besmettingen dat wordt gelinkt aan een discotheek in Enschede is opgelopen naar 165. Dat bevestigt de GGD na een bericht van de krant Intubantia. Er waren vorige week zaterdag naar schatting 600 bezoekers. Het was voor het eerst dat de nachtclubs na lange tijd weer open mochten. Vanuit verschillende plaatsen in het land komen meldingen van wateroverlast door zware buien. In onder meer Limburg, Brabant en Overijssel staan straten blank. Het dodental door een ongeluk met een militair vliegtuig in de Filipijnen is opgelopen naar 45, meldt het Filipijnse ministerie van Defensie. Een aantal militairen wordt nog vermist. En dan het weer met Willemijn Hubert. Ja, op dit moment inderdaad forse buien die over ons land heen trekken, waar het KNMI ook een code geel nog voor heeft afgekondigd. Vooral voor de oostelijke provincies en ook nog voor Flevoland. Nou, in de loop van de avond en nacht gaat die buiigheid minder worden. Neemt ook de kans op onweer wel af. Vannacht nog een enkele bui. Kan ook lokaal wel wat mist of nevel ontstaan, want vooral landinwaarts is er weinig wind. En morgen overdag wat zon, wat wolkenvelden. En vooral in de ochtend en ook in de namiddag is er kans op buien, maar die pakken een stuk minder heftig uit dan vandaag. Er staat een zwak tot matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. En als we nog even onze blik wat verder de week inrichten, dan is het dinsdag een dag met flink wat wind, een graad of 22. De dagen daarna weer minder wind, maar het blijft wisselvallig. NPO Radio 1. Pound Zomergesprek. Met Roderick Velo. Op het terras van het Drechthuis bij de Loosdrechtse Plassen praat ik tot 7 uur met fractievoorzitter Laurens Dassen van de politieke partij Volt. Komende week de laatste week voor het zomerreces. Dan 2 maanden niet op het Binnenhof. Ja, sterker toch? Nog, aan het einde van volgende week verhuizen we. Dus het zal de komende 6 jaar niet meer op het Binnenhof exact, zijn. Ja, precies. Ander gebouw. Het Binnenhof wordt verbouwd. Waar gaat u met vakantie heen? Waarschijnlijk naar Kroatië. Dat 3 weken met mijn vriendin. Kijk erg naar uit. Het is natuurlijk de afgelopen 1,5 jaar hectische periode voor ons allebei geweest. Ja. En ik ben ontzettend blij om dan ook weer even echt met haar tijd door te kunnen maken. Dus daar kijk ik bijzonder naar uit, ja. Bent u een lezer op vakantie? Ja, absoluut. Dus ik heb wel een paar boeken die ingepakt zijn. En als u nou een boekentip zou hebben voor alle mensen die nu luisteren, wat is een must-read wat u betreft? Een must-read en een van de betere boeken die ik het afgelopen jaar heb gelezen was Het Hoge Nest van Roxanne van Ypres. Een verhaal over de zusjes Brillenslijper. Twee Joodse verzetsstrijders die uiteindelijk in het Hoge Nest wonen. Een huis in Naarden. Ja. Een bijzonder aangrijpend verhaal. Ik heb het gelezen en ik zou het iedereen willen aanraden. Ja. Het Hoge Nest dus van Roxanne van Ypres. Volt is een pan-Europese partij. En ik wil graag 2 Europese problemen met u bespreken. Dat is de energietransitie en de immigratiecrisis aan de rand van Europa. We hebben het er net al eventjes over gehad. Om met dat laatste te beginnen. Gisteren weer een bericht van 43 verdronken migranten voor de kust van Tunesië onderweg naar Europa. U wilt een humaan en effectief vluchtelingenbeleid. Hoe ziet dat er concreet uit? Nou, concreet is dat vluchtelingen die naar Europa komen op een worden opgevangen, verdeeld worden over de Europese lidstaten en daar een snelle procedure krijgen om te horen of ze daadwerkelijk kunnen blijven, ja of nee, of ze in aanmerking komen voor asiel. En vervolgens dus ook op dat moment meteen toegang krijgen tot taal, tot de arbeidsmarkt, zodat ze ook meteen hier kunnen aden en kunnen landen. Ja. Nou heeft de VN becijferd dat er ongeveer 90 miljoen mensen op weg zijn naar een andere plek in de wereld. Europa is natuurlijk een bestemming die, waar mensen graag naartoe willen. Dat zien we met alle dramatische gevolgen van dien. Hoe is dat te regelen? Hoe is dat die asielinstroom te regelen? Ja, maar er wordt hier nu te beperken. Wilt u het beperken eigenlijk? Laat ik even één ding zeggen, want er wordt hier nu een cijfer genoemd. Maar in de verste verte worden de meeste vluchtelingen worden opgevangen in de regio. En komen helemaal niet richting Europa. Dat is volgens mij al een hele belangrijke die we af en toe even moeten benoemen. Want vaak denken mensen dat iedereen naar Europa wil en komt. Maar dat is helemaal niet zo. Want heel veel mensen zouden ook liever gewoon in hun eigen regio blijven. Ik denk dat we moeten zorgen dat we echt dat humane Europese migratiebeleid krijgen. Want de komende jaren kan het zeker wel zijn dat door klimaatverandering dat er nog meer vluchtelingenstromen op gang zullen gaan komen. Wat ik eigenlijk bedoel is, hoe krijgen we het voor elkaar in Europa dat er minder mensen verdrinken in de Middellandse Zee? Dus dat mensen niet meer aan die tocht beginnen die uiteindelijk in heel veel gevallen resulteert in schipbreuken en de dood. Nou, dus dat is door te zorgen dat er ook legale manieren zijn om naar de Europese Unie te komen. Dus dat mensen op de plek waar ze vandaan komen al asiel kunnen aanvragen en daar dus ook te horen krijgen of ze daadwerkelijk in aanmerking komen voor asiel. Dus dan hebben we het over landen aan de grens van Europa. Dan hebben we het over Turkije, dan hebben we het over Egypte, Libië, Tunesië, daar waar de mensen vandaan komen. Ja, dus, maar ook al in de landen waar ze echt vandaan komen, ja. Zeg maar. Dus dat ze zorgen dat daar de asielaanvraag al gedaan kan worden. Want dan krijg je veel meer legalere manieren ook om naar Europa te komen. Ja, en vluchtelingen, ja, die zijn op de vlucht. Dus die moet je zorgen dat je die hier op een goede manier en een humane en snelle manier ook kunt opvangen. Ja, dit is precies het probleem natuurlijk. Want we hebben het over deels vluchtelingen, deels migranten die op zoek zijn naar een beter bestaan. Als die te horen krijgen in hun land van ja, dat gaat niet lukken in Europa, dan kan het natuurlijk zo zijn dat ze wel die tocht gaan maken. En dat ze wel de overtocht over de Middellandse Zee gaan maken. Ja. Helpt het, dit plan? Ik ga ervan uit, of ik ben van mening dat dat inderdaad helpt op het moment dat je mensen al eerder duidelijkheid biedt. Kun je daarmee helemaal voorkomen dat niemand meer die overtocht gaat maken? Nee, dat denk ik niet. Maar je kunt er wel voor zorgen dat je een andere manier, een ander alternatief daar, in ieder geval mensen daarvoor biedt. Moet Europa de baas zijn over zijn eigen buitengrens? Ja, dat moet Europa. En volgens mij zijn we dat ook, dat we de baas zijn over onze eigen buitengrenzen. Waar we wel mee worstelen binnen de Europese Unie is om te zorgen dat we dat op een goede manier doen. We hebben natuurlijk Frontex. Nou, afgelopen jaar bijzonder slecht in het nieuws geweest. Met pushback-acties, mensenrechten schendingen. Ja, dat is wel iets waar ik me ook zorgen over maak. En wat we dus als Europese Unie ook beter moeten aanpakken. Om te zorgen dat ja, aan de ene kant die organisatie de juiste vorm aanneemt. Dus dat ze er... ze zijn uiteindelijk ingeroepen om te zorgen dat mensen te helpen en de buitengrenzen te bewaken. En niet om mensen eigenlijk mensenrechten te schenden. Nee, maar hoe bewaak je een buitengrens zonder een hek of een dat je zegt, ja, je komt er niet in. Hè? Je kunt een grens bewaken is ook een grens sluiten af en toe voor mensen. Of niet? Ja, maar dat hoeft niet per se met een hek. Dat doen we in Nederland toch ook niet. Nee, maar de grenzen in Nederland zijn gewoon open. Nee, maar ik bedoel meer van, je hoeft toch niet een hek te bouwen om je grenzen te bewaken? Nee. Nee, dat hoeft niet. Maar mensen komen dan, als ze niet worden tegengehouden, gewoon Europa binnen? Kijk, op het moment dat er vluchtelingen naar Europa komen, dan moeten we ze natuurlijk aan de grenzen, moeten we ze daar opvangen. En dan moet je ze registreren. En dan moet je kijken of ze inderdaad recht hebben op dit. Maar en je hebt natuurlijk grensbeveiliging en grensbewaking. Dat heb je. Maar dan hebben we het toch over een hek. Je moet toch een barrière hebben om mensen ook tegen te houden om te zeggen van jij wel en jij niet. Ja, daar heb je toch geen hek voor nodig. Je moet gewoon zorgen dat mensen daar waar ze naartoe komen, dat ze daar op de juiste manier opgevangen worden. Ja, maar ja, mensen lopen ook gewoon door. Dat hebben we natuurlijk gezien in 2015. Ja, goed. ja, oké, okay, nu komen we een beetje in een discussie van wel of geen hack. Kijk, ik ben van mening dat je daar... Nee, maar wel of geen controle, dat wil ik eigenlijk weten. Ja, wel controle, maar dat zeg ik ook. Er moet wel controle zijn. En je moet dus ook zorgen dat je de grenzen op een juiste manier weet te bewaken. En dat je dat ook op een gezamenlijke en nette manier doet. Juist. Dan de energietransitie. Wat ik leuk vind aan Volt is dat zij een van de weinige partijen zijn die ook voor kernenergie zijn. Dat is een onderwerp wat je eigenlijk, ja, wat buiten de klimaattafels gevallen is. Eigenlijk jammer, onterecht. Vindt u dat onterecht? Ik vind dat we hebben een van de grootste crisissen die eraan zitten komen. Dat is de klimaatcrisis. Daarvoor moeten alle opties op tafel liggen om te zorgen dat we die crisis tegen kunnen gaan. En daar is kernenergie ook een serieuze optie van. Ja, waarom is er zoveel verzet tegen kernenergie? En waarom komt het zo eigenlijk niet aan bod? Het verzet zit vooral bij D66, bij GroenLinks, bij Partij van de Arbeid. Het verzet is natuurlijk al vrij lang. Hè. Dat is natuurlijk kernenergie. De verzet daartegen is al heel lang. Met Fukushima in 2011 is dat nog groter geworden. Kijk, en een van de redenen waarom het verzet ook groot is omdat de bouwtijd vrij lang is. En omdat er al lange tijd niet meer in geïnvesteerd is. Dat je het afval, waar je natuurlijk rekening mee moet houden. En tegelijkertijd zeggen wij van ja, oké, okay, maar we hebben nu een hele grote klimaatcrisis die op ons af gaat komen. Daar moeten we in de komende 10 jaar al hele grote stappen innemen. Dat moeten we ook doen met wind, zon en waterenergie. Maar tegelijkertijd willen we de transitie ook naar waterstofenergie of een waterstof-economie maken. En daarvoor zal nog meer energie nodig zijn. Nou, daarvoor zal kernenergie wel een optie kunnen zijn, ook na 2030. De partijen die nu niet kiezen voor kernenergie, en kernenergie lijkt in Nederland, geeft u het nog een kans, kernenergie in Nederland? Ik geef het zeker een kans. Er is laatst ook een motie aangenomen door Erkens. Waarbij het kabinet werd opgeroepen om te gaan lobbyen in de Europese Raad. Om te zorgen dat het onderdeel wordt van de Europese energietaxonomie. Dus dat geeft aan dat een meerderheid van de Tweede Kamer daar positief tegenover staat. Wat volgens mij belangrijk is, is dat er ook uiteindelijk bedrijven zijn die bereid zijn om dan zo'n centrale neer te zetten. De zomerplaat. Ja, nee, dat was precies de bedoeling. Ja, ja. De zomerplaat. Want we hebben alle gasten gevraagd om ja, de ultieme zomerplaat te bedenken. Wat is het voor jou geworden? En dat is Empire of the Sun, Walking on the Dream. Het is een nummer wat... Ja, nee, ga door. Ik dacht dat je iets wilde zeggen. Nee, dat is echt een plaat waarbij als ik het hoor, het begin al hoor, dat ik denk de zon is aan het schijnen en daar ga ik lekker van genieten. Ja, laten we het begin eens horen. Ah, kijk, oh, dit is hem, ja, precies. Ja, dit is hem. Australische band, Walking on a Dream, Empire of the Sun. Searching for the thrill of it. Empire of the Sun, Walking on the Dream, de favoriete zomerplaat van Laurens Dassen, volksvertegenwoordiger van Volt. Tot 7 uur praat ik met hem. Er is een onderhoud geweest tussen de Franse ambassadeur en uw nummer 2. Niloufer Gundogan. Aanleiding was een bewering van haar in het Financiële Dagblad dat Frankrijk het extreem islamofobisch zou zijn. Onderwerp in het interview was Macron en het beleid van Macron ten aanzien van de radicale islam in Frankrijk. Was dat een standpunt van de partij in dat interview in het FD? Nee, dat was een pittige uitspraak van Niloufer. En ik vind het dan ook heel mooi dat vanuit die uitspraak ze daarna op onderzoek is uitgegaan. Ze kan af en toe pittige uitspraken doen. Maar gaat daarna ook op onderzoek uit. Is bij de Franse ambassadeur op bezoek geweest. Heeft was dat daar... op haar eigen initiatief? Of was dat een initiatief van de Franse ambassadeur? Of was het misschien uw initiatief? Nee, dat was volgens mij op haar eigen initiatief dat ze met de Franse ambassadeur is gaan spreken. En dat vind ik ook heel positief. Want daar heeft ze volgens mij een heel goed gesprek met hem gehad. Hebben ze ideeën uitgewisseld. Hebben ze gekeken van, ja, oké, deze discussie hebben ze samengevoerd. Ik was daar overigens niet bij, dus ik weet niet de precieze details van het gesprek. En heeft ze daarna ook de mening bijgesteld. En daar heeft ze ook over gecommuniceerd. Nou, en dat vind ik hartstikke mooi dat je dat doet. Dus aan de ene kant van je hebt een bepaald beeld, dat communiceer je, dat is een hele pittige uitspraak. Maar je gaat vervolgens ook ga je op onderzoek aan van, ja, oké, klopt dat dan helemaal hoe ik dat heb? Dat onderzoek, dat heeft ze gedaan. Ja. Dat is een mooi gesprek uit voortgekomen. En dat zet ze dan ook weer. Dat communiceert ze dan ook weer. Ja. Dus dat vond ik heel netjes. En wat dacht u toen u het las 's morgens in het Financieel Dagblad? Die uitspraak? Toen dacht ik, dat is een hele pittige uitspraak. Belt u haar dan? Ik geloof dat ik haar later pas gesproken heb daarover. Want het interview was wel namens... Zij wordt geïnterviewd als volksvertegenwoordiger van Volt. De nummer 2. Nou ja, ze wordt geïnterviewd als volksvertegenwoordiger. Precies, ja. En daarin heeft zij in dat gesprek heeft ze het over meerdere zaken gehad. En dit is een van de uitspraken die daarin naar voren is gekomen. Nou ja, goed, daar hebben we daarna ook met elkaar over gesproken. Hoe gaat dat dan? Leest u dat en belt u haar dan? Of is er dan een ander moment? Nou, dat was in dit specifieke geval was er volgens mij een ander moment. Omdat ik het artikel zelf ook niet meteen 's ochtends had gelezen. En dan bespreken we met elkaar van, oké, waar komt deze uitspraak vandaan? Nou, zij heeft dat toen uitgelegd. Toen hebben we ook erover gehad van, hoe zien we dat? Ze heeft nu ook nog contact gehad met de Franse Volt-afdeling. Om met hun te spreken over dit onderwerp. En wat is hun standpunt? Zij zien de uitdaging die Frankrijk heeft op het gebied van de radicale islam. En wat ze ook zien is de opkomst van Le Pen. En de strijd die daar natuurlijk in 2022 ook gaat plaatsvinden. Zitten zij op de lijn van Macron? Dat zou ik even moeten navragen wat precies daar in die lijn van hun dan ook is. Maar goed, vervolgens dan komt er dus een gesprek met de Franse ambassadeur. Want was de partij dan geschrokken van de reacties daarop? Want ze kreeg nogal naar aanleiding van die uitspraak nogal wat kritiek. Ze heeft zeker flinke kritische reacties gehad. Niet de misstaande reacties ook. Ze is toen dat onderzoek aangegaan met die Franse ambassadeur. En dat is volgens mij ook hoe je het zou moeten doen. Ja. Bent u het eens met Macron? Begrijpt u hem? Zijn manier, zijn nieuwe optreden eigenlijk richting die radicale islam? Frankrijk heeft natuurlijk nogal wat achter de kiezer, voor de kiezer gekregen qua aanslagen. Zijn zijn zorgen ook een beetje uw zorgen? Wat volgens mij heel belangrijk is en... Volgens mij moeten we daar op blijven inzetten. En dat is denk ik iets wat we in Nederland ook moeten doen. Even los van het onderwerp van islam. Maar zorgen dat er in ieder geval omgezet wordt op goed onderwijs. Om te zorgen dat sociale mobiliteit in de samenleving... dat die altijd blijft bestaan. Maar is dat een oplossing voor het probleem van Macron? Voor het probleem van Frankrijk? Nee, maar het is wel een belangrijk onderdeel dat daar aandacht aan wordt besteed. En dat de kloven en de verschillen, dat die niet te groot gaan worden. Maar er wordt, u zegt nou onderwijs. Er is natuurlijk daar iets vreselijks gebeurd met een leraar die goed onderwijs gaf. Absoluut schandalig wat er is gebeurd. Maar dan los je dus met goed onderwijs het probleem van de radicale islam, de groeiende invloed in de Franse samenleving, niet mee op. Of wel? En tuurlijk, dat moet ook aangepakt worden. Van, je kunt dat niet natuurlijk accepteren dat er is. Maar je moet wel zorgen dat het niet een strijd tegen het geloof van moslims zelf wordt. En daar moet je natuurlijk wel voor waken dat dat niet te veel gebeurt. Is het jammer dat uw nummer 2 deze uitspraak gedaan heeft over Frankrijk? Ik vind het juist een positief iets dat ze er vervolgens met de Franse ambassadeur over is gaan spreken. En dat daar hele mooie dingen uit voort zijn gekomen. Maar had de volgorde niet beter andersom kunnen zijn? Wellicht in de toekomst dat het andersom gaat zijn. Maar wel of niet? Liever? Nee, ik vind het goed dat het zo gedaan is. In vervolg zou het natuurlijk mooi zijn als er eerst met de ambassadeur ook wordt gesproken. Oké. Okay. Er gaat een hoop gebeuren na de vakantie, als iedereen weer terug is. Komt het kabinet natuurlijk. Er zijn verkiezingen in Duitsland. Maar we krijgen natuurlijk ook gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Hoe gaat een pan-Europese partij als Volt zich positioneren in de grootste en kleinste gemeenten van Nederland? Ja, zeker. Hè. Er zijn ook verkiezingen in Duitsland. Daar gaan we ook nog aan meedoen eind september. En dan volgend jaar maart zullen we ook mee gaan doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. We zijn nog aan het kijken in welke steden, gemeenten we mee gaan doen. Daarin zullen we ons natuurlijk profileren als een Europese partij. Worden het grote steden of worden het ook de kleine steden? Dat is een beetje afhankelijk per stad. We hebben het in veel grote steden heel goed gedaan. Ik geloof in Wageningen hebben we 8% gehaald. In Amsterdam hebben we meer dan 6% gehaald. Dus dat zijn steden waar ik grote kans acht dat we inderdaad mee gaan doen. Maar het ligt ook heel erg van hoe ver is het team? Hoe actief is het team? Hebben we een sterke kandidatenlijst? Is dat allemaal democratisch tot stand gekomen? En natuurlijk het belangrijkste, hebben we ook overal een goed inhoudelijk programma liggen. Waarin we ook met Volt een goede bijdrage kunnen leveren aan die gemeente. En dat gaan we de komende maanden gaan we dat allemaal goed opzetten. Zodat uiteindelijk de legitimiteit om mee te doen ook hoog is. Okay. Wanneer krijgt Nederland een kabinet, denkt u? Mijn verwachting is in september. Toch wel? Toch vrij snel eigenlijk? Ja. Zonder Volt, maar met wie? Ik hoop met VVD, D66, GroenLinks, PvdA. En volgens mij moet CDA dan er ook nog bij. Ja, zeker. Maar zeg maar het droomkabinet van Sigrid Kaag. Ja, dus dat is in ieder geval denk ik het meest progressieve kabinet wat we kunnen krijgen op dit moment. Oké. Okay. En is Hongarije nog na het zomerreces lid van de Europese Unie? Nou, ik kan me voorstellen dat iedereen na de afgelopen week het gevoel heeft dat we de Hongarije zo snel mogelijk eruit moeten gooien. Dat gevoel heb ik af en toe zelf ook. Maar ja, Hongarije zal na het zomerreces nog steeds lid zijn van de Europese Unie. Ik ben wel van mening dat we daar harder tegen moeten optreden, zeker ook financieel gezien. Maar dat we ook moeten zorgen dat we de mensen die in Hongarije zitten, want vergeet niet, hè, de helft van de mensen die is helemaal geen fan van Orbán. Dat we die ook ondersteunen om, ik geloof in 2022 ook dat daar de verkiezingen zijn. Dat momentum, de oppositie die daar verenigd is, om te zorgen dat Orbán hopelijk dan toch echt afscheid zal nemen. De vakantiekaart. Oh. Ja. Ze hebben hier geweldige items die we bedacht hebben. Ja, dit is namelijk zeker. De vakantiekaart. En we vragen onze gasten een vakantiekaart te versturen aan iemand die echt de groeten moet hebben vanuit het hart van onze gasten. Heb je een idee, wie zou jij een vakantiekaart willen versturen? Ja, het zijn twee mensen die ik, als ik op vakantie ben, een kaart stuur. En dat zijn mijn ouders. En dat zal ik dit jaar ook weer doen. Die hebben me de afgelopen jaren ook gesteund. Mij en mijn vriendin. Ik heb ze weinig gezien. Dus ik ga ze zeker de mooie kaart sturen vanuit de vakantie. U stuurt nog gewoon kaarten? Een vakantiekaart doe ik altijd. Ja? Ja. Vind ik ook ontzettend leuk. Even een vakantiekaart sturen. Dat is toch mooi? En ik weet dat mijn ouders dat ook erg kunnen waarderen op het moment dat ze dan zo'n kaartje op de mat krijgen. Goed. Kroatië?